بلکہ جو سورہ الحجر سرا او سورت کے بیان دا ادلو متنوعو قسمہ قسمہ دلائل داری ذکر کو اس دو ویدہ بدلنا آیتنا جواب دیو شبی دے او بیا بیان دو صداقت دو قرآن کریم دے اعتراض او داری جواب اعتراض او داری جواب او بیاد من کفرت باللہ من بعد ایمانیین بیان دادا چاہتے کہ زور اکڑے شفاغ بندی نکہ زور پہ ندے کڑے شوے نچہ دین اسلام نہ واپس چنو اللہ وی فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم او چہ زور پہ اکڑے شوے او زورم دا قتل چک جرد کلمہ دا کفر و خوڑیرہ خدا گنین و جل بشی نکبیات کلمہ دا کفر اوی خود چکل از رکی سفرق ندر آستے ندل اجازت دے او بیاور پسی نبی دا شرک سیدی کئی وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً أَرْكَلَا شِبَدَلْكُ مُنْ يَوْ آيَةُ فَضَيْدَ بَالْآيَةُ بَانْدِي اغن نسخة چه فمانا ده تبدیل بانده وا وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ فُوِدِي بَاغَسُ بَانْدِ چِرَا لِيدِيهِ مُوَائِدَ يَقِنَمْ تَي دُزَانْ مَجُورَ اُنْكَ بَلْكِرِرْ دِعَدَ دَيْنِ بُوِدِي اُوَا يَارَ لِهِ جَلَ راوڑے دیلا جبریل امین بے طرف درستانا دل حق پہ حق سارا دید پارا چھو مضبوط کی اللہ کسان چھو مانا روڑے دے او ہدایت دے او دیرے دے دا پارا دا غالکی خود ان کو حکم دا اللہ تا او پتا کی سرا کوئی کو منگا چھو یقینن دیوائی انما یعلموہ یقینن خیر ان دے دا اللہ پیغمبر تا بشر یو بنی آدم اغول دا خیہ سوک آہنگر دے لوار دے حداد دے اغول دا خیہ رب وی جبال آغتس چن میلان کئی دے آغتا آجمیون اغدا آجمی او دا جبا واضح اخدارا نیو آجمی اغسرنجی دا سی واضح اخدار جبا ویلشیہ یقیناً کسان چیمان راڑی پایا سن اللہ وانی ہدایت بول کی اللہ ریتا ادبار رضی بی عذاب درناک یقیناً جوڑی دروغا کسان چیمان راڑی پایا سن اللہ وانی او دا کسان اندری دی درو جان چاچ کفر کو باللہ بتوحید اللہ وانی پس دا ایمان ددنا چیمان روڑے ہو اللہ من اکرہا مگر آسو کی زورت روش پاو باندے او رضا و مطمئن بل ایمان مطمئن پا ایمان باندے ناغل اجازت دے رخصت دے اغلا کاغل اگی او اغا کلمہ دا کفر پا خلا باندے وی ولیکن من شرح دل کفر صدران لیکن آغا سو کچھ کلا وکلا پا کفر باندے سودرن سینا پس پا دائی باندی بھائی غضب دو طرف دا اللہ نا اد پار حضی بھائی عذاب لوئی ذالک بے انہم دا پا سوزی دی چیتی نندی ورکرے دے مین ساتی ورکرے دے جو اند دنیا پاخرت باندی مین کرے دا جو اند دنیا سرا پاخرت باندی او یقینن اللہ لا يهدي القوم الكافرين ہدایت نہ کیا قوم کافروں تا دادیا کسان چھ مہر والے دے اللہ کنو دے او کنو دے او پستر کو دے واندے او دا کسان اندائی دی بے پروا لا جرم خامخا یقیناً دئی پاخرت کے عمدئی بئی تاوانیان یقیناً ربستہ آل کسان پارا کہ ہجرت من بعد ما پرداغنا جی تکلیور کیسے دئیتا جاہدو جہاد او صبر کو یقیناً ربستہ رسو دینا خام خا بخن کن کے اور ہم کن کے یو ماتا اتی پکم اور باندھی چرا بشر یو نفس چیک گڑب کئی نفس آ دفل نفس ترمنا مطلب دا دفل ران خلاسول بار کے بجا گڑ کئی او پورا بور پریشر یو نفس تا بل دا رس عامل کے سامل کڑی وہ ہم او دیشی دی لائے ظلمون ظلم منشی کولے بدائی باندے اس مثال ذکر کئی دیو کلی والا چاگا سوک لیا دغا مکی والا ہوا وضرب اللہ بیانی اللہ مثال قریتن دیو کلی والا کانت آمنتن چودا کلے فپامن بانی مطمئنتن فیتمینان ماندی راتلو دیتا رزق دیتی رغدن فراخی سرا دار طرفنا پس کفر کدئی پنے متن اللہ باندھے پس کو سکو اللہ دئیلا لباس الجوع جامد لگے او دیارے پسو دائی چیدئی اسناؤون چیدئی سکول اللہ والا سرا ورکرا اگا آمن اگا فراخی اگا والا اللہ پا بدم نئی باندھے او پا لگی باندھے بدل اکرا او دید کل اعمال و جوا ملک سور اعراد کی ترشیو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم ولقد جاءهم او پتا کی سر راغلے ہو گئی تا پیغمبر منہم دا جنس دینا پس نسبت دا دروب اکل رئی پیغمبر تا پس انو اللہ عذاب او دی ظالمان فکلو پس خرائی ممارا غسنا چیزر کری اللہ تاہو تا حلال پاک او شکر اختی دنیمتون دا اللہ کچری ایتا تاسو ایاہو خاص دی اللہ تا تابدون چی بازت کو ایتا سوا یقینا حرام کری دا اللہ پا تاسو بانی مردارا ودما او امینا و لحم الخنزیر او وخد خنزیر وما او آغا کلمہ او ہلا لغیر اللہ پہ چواب پورتا گریشی بید اللہ نا دبلچا فدغا کلمہ باندے نو دا کلمہ حرام دا آغا شے حرام دے داغی بیان مستی سورہ نام کی ترسی ہوا چلاوی ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق او دغشان ویلیو او فسقا وحل لغیر اللہ به فمن اضطر فساسو چی مجبور کلیشو فراج لدیتا غیر باغین چنو دے طلب کو ان کے داسری لٹ ان کے وما طلب کو ان کے او لٹ ان کے دا سربیا ولا عادن ان دبارت ان کے پس یقین اللہ بخن کو ان کے اور ہم کو ان کے دے او موائی لما غصتا چی بیانی اجبستا سوزرو چی داری حلال او داری حرام لیل حلال و حرام موائی دیر پارا چی جوڑ کئی تاسو پا اللہ بانی دروغ یقیننا کسان چی جوڑی پا اللہ بانی دروغ کامیاب بانی شچاریم فائدہ دا لگا او دا پارا دی لعذاب دردناک وعلاللذینا او پا کسانو باندیا چی حاجو چی یہودیانو حرام کرو منگا غس چی بیانی کرو منگا پتا بانی مفکر دینا چی اللہ وی وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحطايا او مختلف و بیازم ذالک جزیناهم ببغیهم نم نفیدہ دشرک فیلیا دبل چاپنن باندے نظر نیازم منیا زان باندے حرام و حلال مجور ویا لتب درو جے پر سے جوڑ گئیتا سو پالا باندے درو یقینا کسان جو ہے پالا باندھ کرو کامیاب نشی چارے متاؤن قلیل فائدہ لگا ولہم اور پار دے عذاب علیم عذاب بھائی دردناک وعلی الذین او پاک سانو باندھے چی یہودیانو حرام کیوں ہوں گا آغس چی بیان کرے من پتا باندھے مخیر دینا کیا گا تحریم قہری دے سورہ انعام کے بیان شوے او ظلم نو کرے من پدائی باندھے لیکن دائی پس بلو رانو باندھے یظلمون ظلم کیا ثم ان ربک بیا یقیناً ربستا للذین دپار دا کسان ہوا شامل کرے دے دگناؤن ہوا ابیا تو گو باسیا من بعد ذالک رست دوینا لکسن کی موجودین شیو من قریبین زر تر ذرا نزلتا وی من بعد ذالک رست دوینا حیثنا دخ بلعمل اکرا نو یقیناً ربستا رست دوینا خامخا بخنک ان کے اور رحم کو ان کے دے ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام کانو امتاً قانتاً للہ امت مانا مکڑے و سڑے نیک تابیداری کو ان کے دے اللہ حنیفہ اعراض کو ان کے دے غلط دینوں میلان کو ان کے صحیح دین تا او یا امتاً و ابراہیم علیہ السلام یو ڈل تابیدار دا اللہ اگر زان لدا سی شخصیتو لکچی یو ڈل ایا خیر وی لے و لیسا علی اللہ بمستنکرین ان یجمع العالم فی واحدین دا اللہ لسکران نگا چی یو کس کی طول عالم را جمع کیا مطلب دا طول بہتر اخلاق اغا غیول ور کیا دا اللہ لسکران نگا ولم یکو او نو دے مشرکانونا شاکر اللہ نومی شکر اخون کے او دنیمتنو دی اللہ ورکڑو اللہ دے ہدایت کرو اللہ دل طرف دلاری نے دیتا و آتیناہ اور کرو منگلتا بدنیا کی حسنتن توحید بنی کئی او یقیناً دے پاخرت کی لمن الصالحین خام خاتمی قانون کاملین نبیا ثم اوحینا او بیا وحی کرو منگلتا تا یعنی تعلم دا حکم دے آنکتا دے داش روان شاہ حکیم دے ابراہیم علیہ السلام برسی حنیفہ خدا سے آل کے چغو اعراض کو ان کے غلطو دنونا میلان کو ان کے سیدتا اونو دے مشرکانونا یقینا گردول شوی دیا گردول شوی دے تعظیم دورد دخالیا یقیناً گردول شو تعظیم دورد خالی پاک کسانو باندھے کی اختلاط کرو پڑے کہ او یقیناً ربستا خام خاص سلبوں کی بندے اندر کے پرد قیامت پاک سکے جرے پائے کی اختلاف کئی ادعو الی سبیل ربک بل خلق دین دخل ربتا بالحکمت فعلم عمل بیان سارا حکمت سلوئی چہ علم مشترے احفل عمل مشترے او بیا بیان مشترے او دا دیر موسیری والموعظت الحسنتی او پنسیت غیستا سرا او جگڑا قوض دی سرا پاگا طریقی باندی چا وڑی را خدا یقین ربستا دا اللہ خبوا دے بے من پاگا چا باندی چی گمراہ شوے دے دین دے اللہ نا او دا اللہ خبوا دے پہدا یقین دن کو باندی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَوْ كَرِ وَارَغِثَ سُبَدَيْوَانِ فَعَاقِبُوا فَصَبَرْ كَيْدَيْتَا بِمِثْلِ مَا وَشَانْتَ دَاغَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ چِتَقِبْ دَرْ كَرِشَوَي فَصَبَرْ كَرِشَيْتُ تَعْتَ پَائِوَانِ او دِلَا اُمْ تَسْمِيَدِ جَرْدَاوَي قَيْسَمْ دَزَيْلْ سَارَا رب وی فعاقبو او یا دیلا دغی وی دا عوقبتم بیهی دا مشاکلتن ویلے وی نمانا سو او کچر نمبر را وی وار را رستا سو بدیوان نیلو پس سزا ور کئی پشانت را دا عوقبتم بیه چه سزا در کرشوی تاو تپایی سارا دیلا دسو سزا ور کرشوی مطلب دا دئی سر کی کم دیا پیش ناگیلے سوئی اگیلے سزا ہوئی بولی کم سزا چولا ملا دی ناگیلے سویلی دی عقاب والا ویلے وے فعاقبو بس سزا اور کئی دیتا شانت راگا چی تکلیف در کرے شوے سزا در کرے شوے تاو تپائی واندی ولی انسو برتم او کہ جرے صبر کرو تاسو انتقام موانا گستیلو پس دار ورہن صبر تم او کہ جرے صبر کرو تاسو نخام خواہ دا صبر بہتر دے دپار دا صبر کون کو وصدیر او صبر کوا او ندی صبر کر کول ستا اللہ باللہ مگر پا اللہ واندی یعنی اللہ ودی امداد کئی اللہ بدل تقدر کئی ولا تحزن علیہم او مخوتی کا پدئی باندی او مکیگت فی ریقین پتنسیا کیا دارسنا یمکرون چیدئی کم مکروفہ ریبتی یسینن اللہ مرگرد آغا کسانو رے چیزان بچ کئی دخلاو دارلانا آغا کسان چیدئی لیتی کون کیا سورہ نحل دا ممتاز دے پشورو کی دود سورت سرا فاتا امر اللہ فلا تستعجلوا سرا مطلب سورت دی سرا ممتاز دے ندرشنی سورت ممتاز دے پر توریدو دا مخد زمانی دی جاہلیت والا ہوا ار کل چی بزیر ورکڑیسو بالانسا ویزاب شراحدون بالانسا ذول وجوه مسودن وهو کذیم درشانی درین سورت ممتاز دے فوحید اللہ باندی مچید زبینتا واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما يعرشون داشانی سورت ممتاز دے فختمی دود سورت واندی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون داشانی بلکم سورت داغی اختتام پدی وزن نویشرے انم سورت ممتاز دے فذکر داغ کمک لکھ واندی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا چاگا کلی ادلی اغا ادلی شرش اغری شلی اغا بے بیا ذری ذری کو ابیا بے اغا ادلو بیا بے راگینا دوڑی تار آبے جوڑو داشانی صورت ممتاز دے فجوانور کولوانی مومنتا حیاتا طیبا فلنحینہو حیاتا طیبا داشن سورت ممتاز دے فپنائی گفتو سر پا اللہ بانی دے شیطاننا وفد الاسطود قرآن کی فیضا قرات القرآن فستائف باللہ من الشیطان الرجیم داشن سورت اغا ممتاز دے پا رابللو د خلکو دین د خپل رب تا بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتی هی احسن. نو سورت اغا ممتاز دے پا دعوت ورکو ان کی او پا رحم پتر او بیان دا دعوت ورکو ان کی چلے پا دعوت سنگا ورکی جالا دین لا بالحکمت والموعظت الحسن او بیاوی وجادلهم باللتی ہی احسن. دا شانی سورت ممتاز دے پا یو جامی آیت باندی ہر خیرتا ہر خیرتا او چیاغا مانیم دید شرنا جدا آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینہا عن الفحشاء والمنکر والمنکر والبغی. نو دا سورت جامع آیاتون دے پا قرآن کریم کی ہر خیر او شر لرا دا شانی سورت ممتاز دے پا خیستوالی ساسو باندے حین تریحونا و حین تصرفونا. سورہ نحل اول کے سورہ نحل اول اول کی تیرشی ولکم فیہا جمال حین تریحونا و حین تصرفونا.